ram dam da ri ram dam da ri ra ri ri ram ra ra di ri ram ram rim ram zahit mi zi tam neyleme hay hay hak ismin okur dilimiz hey canım Ey canım, hak ismin okur dilimiz. Eyvallah, hey dost. Sayılmayız parmak ile. Hay hay tükenmeyiz kırma ile. Ey canım, hey canım. Tükenmeyiz kırma ile eyvallah hey dost taşramızdan sormak ile hay hay kimse bilmez ahvalimiz hey canım Kimse bilmez ahvalimiz eyvallah hey dost Erenlerin birdir yolu hay hay cümlesine dedik beli hey canım cümlesine dedik beri eyvallah hey dost gören bizi sanır deli hay hay usludan yedir delimiz hey canım Usludan yedir delimiz eyvallah hey.